धनी मेरा दिल लगदा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू सोने दे मदीने लै जा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू सोने दे सोने दे, मैनू सोने दे मदीने लै जा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू तैबा दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू तैबा दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, धनी मेरा दिल लगदा, तरस दे नैन मेरे तेरे दीदार नू, तरस दे नैन मेरे तेरे दीदार नू, कद मत सद लवो आका गुनागार नू, कद मत सद लवो आका गुनागार नू, मेरे सुत्या नसीबा नू जगा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू सोने दे सोने दे, मैनू सोने दे मदीने लै जा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू तैबा दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू तैबा दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, धनी मेरा दिल लगदा, रावा मैं मदीने दिया मल मल बनावा, रावा मैं मदीने दिया मल मल बनावा, कद मच राइया दे बैके एहो कहना वा, कद मच राइया दे बैके एहो कहना वा, गल्ला ते बादिया, गल्ला ते बादिया मैनू सुना, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू सोने दे सोने दे, मैनू सोने दे मदीने लै जा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू ते बादिया तन मन साड़िया जुदाइया दिया तुप्पा ने, मैनू कमली दिगी, मैनू कमली दी छाच छुपा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू सोने दे सोने दे, मैनू सोने दे मदीने लै जा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू तैबा दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू तैबा दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, धनी मेरा दिल लगदा, सुने आए कबर च आका मेरे आवन गे, सुने आए कबर च आका मेरे आवन गे, साडे जग दीबानो दीद करावन गे, साडे जग दीबानो दिया नाना, मैनू तैबा दिया गलियां दिखा, ए धनी मेरा दिल लगदा, खैर होवे सोनिया तेरे मैं खाने दी, खैर होवे सोनिया तेरे मैं खाने दी, आस कर पूरी इस कमल दीवाने दी, आस कर पूरी इस कमल दीवाने दी, इक जान एक जाम करम दा भला, धनी मेरा दिल लगदा, मैनू सोने दे सोने दे, मैनू सोने दे मदीने लै जा, ਪਾ ਦੀਆਂ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਖਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾ ਦੀ ਹਵਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇੜੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾ ਦੀ ਹਵਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇੜੇ ਮੀਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇੜੇ ਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇੜੇ ਨੀ ਆਕਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਆਕਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ।